Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın herkese. Merhaba Mahir. Evet, bugün Hrant Dink kararı ile ilgili konuşmayalım diye sizinle de önceden kararlaştırdık. Zaten çünkü biz bütün geçen haftayı buna geçirdik ve sizden sonra da elimizdeki yeni bazı bilgilerle de tamamlamaya çalışacağız. Biz iyisi mi? Bu 12 Eylül soruşturmasında 3. dalganın, yani B takımı diye de nitelendirmişlerdi. Biraz ondan bahsedelim. Komutan, vali ve emniyet müdürleri hakkında soruşturma açılması haberi vardı. Geçen hafta sonunda Cuma günü Radikal Gazetesi'nin başta olmak üzere bazı gazetelerde de vardı. Bir onu konuşalım, sonra da bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde gidişat nicedir, ne haldedir? Çünkü bir kurultay gelişmesi var, onları konuşalım dedik biraz. Şimdi bu 12 Eylül'ün yargılanacak o kadar kesimleri var ki, işte onu A takımı, B takımı şu anda diye isimlendiriliyor. Şu anda 3. soruşturma açıldı. Evet. Bildiğim kadarıyla birincisi Evren ve Şahinkaya, yani konsey darbeyi yapan ve Milli Güvenlik Konseyi'nin hayatta üyesi. İkincisi işkenceciler üzerine, ki ilgili mahkeme onu illere yöneltmiş, takipsizlik veriyor. Yani her ilde konunun araştırılması. Üçüncüsü de dönemin asker ve sivil bürokratları üzerinden zikredilen isimler var. Aslında o kadar katmanları olan bir durum ki bu. Ben bugün onlardan sadece bir kesitine değinmek istiyorum. O da özellikle daha sonra bu oluşumun aktörlerinin geçen 30 yıl içerisindeki adımlara, bu konuda pek çok dergi yazılan şeylerden bir kolaj dikkat çekmek istediğim husus şu: o dönemin, yani 1980 sonrasında o zamanki de başkanının, çünkü Evren'in ismi konsey başkanı, bir tane isim vardı, genelkurmay başkanıydı, devlet başkanıydı, konsey başkanıydı, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı, Devlet Başkanı, böyle 3 tane falan ünvanı olan bir adamdı. Evet, bir çeşit böyle UNESCO oyunlarını hatırlatan bir şey, evet. Absürt tiyatronun seçme örneklerinden biri gibi. Bütün sıfatla, her şeyin başı kendisiydi yani. Evet, bu her şeyin başı olan kişi köşkte, yani şu anki Cumhurbaşkanlık Köşkü'nde ikamet ediyordu. Ve o zamanki mecliste Milli Güvenlik Konseyi'ne amade edilmişti. Meclis kullanılıyordu. Şeye kadar, danışma meclisi kurulana kadar ve sonradan da zaten. Şimdi burada köşkte bir MİT grubu oluşturuldu. Bunun başına da damadı Erkan Gürüvit geldi. Ve bu MİT'in içerisindeki askere bağlı, zaten Cumhurbaşkanı'na bilgi veriyor. Emniyet, diğer birimler zaten ülkeyi kasıp kavuruyor. Ama bir taraftan daha üst bir istihbarat kuruluşu noktası oluşturuldu bu dönem. Bu birimin asli unsurları içerisinde daha sonrası Mehmet Eymur, öldürülen Hiram Abbas gibi aktörleri görüyoruz. Ve bu kurum aslında istihbaratın da üstü bir kurum halinde görev yaptı. Tabii burada aile fertlerinden o dönem MİT Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nı Kenan Evren'in kızı yönetiyordu. Ve burada sorgulanması gereken hususlardan bir tanesi de bu birimin Ağca'dan Çatlı'ya kadar uzanan o ülkücü terörist kesimle irtibat kurarak Türkiye'nin dış ilişkilerinde bu ekibi kullanmasıdır. Bu açıklamaları bizzat Mehmet Eymur'dan tarafından yapıldı. Ve bu operasyon özellikle Asala mevzusunda ve PKK mevzusunda kullanıldı. Yunanistan'la olan gerilimlerde kullanıldı. Ve bizatihi bu büronun yönettiği bir operasyondu. Bu da pek çok şeyde zaten hem Paris'teki eylemlerde hem pek çok şeyde daha sonra bu işlere katılanların ifadelerinde kendini buldu. Yani devlet bu ülke içerisindeki ülkücü teröristlerle dışarıdaki kaçak şeylerle ilişki kurdu ve bunları bu hedeflere yönlendirdi ve daha sonra Susurluklara, Ergenekonlara kadar özellikle Susurluk ortaya çıkan süreçleri hepimiz biliyoruz. Bu nokta son derece önemli. Ayrıca buradaki bu büro, yani Üst İstihbarat Bürosu, direkt tabii hem bir ilişki var hem de yani Cumhurbaşkanlığı'ndaki MİT istihbarat örgütü aslında daha sonra pek çok oradaki görevliler etrafta yadırganır bir durum olmasına rağmen bir istihbarat imparatorluğu haline geldi. Her zaman MİT'le köşk ilişkisinde görevliler falan vardır ama bu çok farklı bir fonksiyon üstlenmişti. Örneğin 1402'lik, yani zatenizin de içinde bulunduğu liste burada yapıldı. Evet. Yani bu baş istihbarat bürosunda şekil alındı. Mesela parti kurucuları. Ben aslında vetolar, ufak bir parantez açayım. 1402'lik listeyi beklemeden önce. Önce istifa etmiştim yani. Ama yani büyük, çok büyük bir ihtimalle, galip ihtimalle 1402 denen listenin içinde yer alacaktım ama ben onu beklemeyip demokratik, biliyorum, o dönemde akademik özgürlüğü yani, anlayışıma aykırı diye protesto edip ayrıldı. Evet. Şimdi bu büro işte Sodep'in seçime sokulmaması, ANAP vetosu, herkesi, bütün bilgiler burada toplanıyordu. Hatta ve hatta bu büro seçim araştırması da yapıyordu Türkiye'nin istihbarat ağını kullanarak. Ve nitekim işte MDP'nin iktidar şansını yitirmesini falan bu büronun araştırmaları yaptı, saptadı. Şimdi burada bürokrasiye atanacaklar, hatta bakan olarak atanacaklar 12 Eylül'de bile bu büronun elinden geçiyordu. Evet, yani sanıldığından ya da bilindiğinin çok ötesinde bir rolü örgütlenmesi, Milli İstihbarat evet. Teşkilatı'ndan bir grubun da 12 Eylül Cuntası'nın eylemleriyle MİT'in çok yakın bir işbirliği olduğunu söylüyoruz bu durumda. Evet, evet. Evet. Yani bu, yani bir noktada hani darbeciler, daha doğrusu iktidar, yani konsey, bir üst istihbarat bürosu köşkte oluşturmuştu. Yani ifadeler bile buraya gidiyormuş. O evet. Derecede hakim bütün tepeden, yani MİT'ten, emniyetten, o güne ilişkin genelkurmay vesaire. Bir noktada bir darbeciler de birbirlerini de sanıyorum bu süreç içerisinde gözlüyorlar. Bu bağlamda yani bir B takımı şey yapılacaksa, B takımı incelenecekse, böyle kudret sahibi bir büro, devletin istihbarat bilimlerinin de üstünde, direkt Kenan Evren'e ve konseye bağlı olarak çalışıyor ve bütün önemli kararları mahkemeler, soruşturmalar, idama kadar herhalde devam giden bütün bu süreçler bu köşkteki üst istihbarat bürosundaki çalışmalarla saptanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de 12 Eylül'e ilişkin bir soruşturma, araştırma, hesap sorma süreci girilecekse çeşitli takımlar içerisinde bu takımı hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Köşkteki üst istihbarat imparatorluğunu. Evet, bu çok önemli ve yani medyada da genel olarak kamuoyunda da pek çok şey az biliniyor ama bu özellikle bu konu sizin altını çizdiğiniz, daha önceki programlarda da söylemiş olduğunuz bu konu hemen hemen iyice karanlıkta kalmış bir konu. Peki burada bu bir soru şu, şimdi işte üçüncü dalga diye adlandırılan üçüncü aşamada komutan, vali ve emniyet müdürleri hakkında soruşturma açıldığı haberi vardı Mesut Hasan Benli'nin Radikal Gazetesi'nde. Hı hı. Ama burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın rolüne giriliyor mu ve sizin de biraz önce önemli altını çizdiğiniz bu köşkte de irtibatlandırılmış, yuvalanmış olan grubun bir soruşturulmasına gidiliyor mu 12 Eylül? Ya benim gördüğüm 78'ler federasyonu bir liste vermiş ama bence tabii bu olayları yaşayan kuşak da 50'lerine geldi. Onlar da hafıza. Ben o listeye baktım da bir karışıklıklar olduğunu da gördüm. Yani bir takım isimler veriliyor ve çoğunlukla insanlar tabii işkencecisinden hareketle bir takım şeylerde bulunuyorlar. Ama esas yani 12 Eylül'e ilişkin çeşitli takımlar soruşturulacak ise bu örgütlenme, benzeri örgütlenme ve özellikle sıkı yönetim komutanlığı, o zamanki sıkı yönetim mahkemeleri ve pek çok valilik ve bürokratı, üst düzey bürokratı, yani bütün yürütme gücü tamamen atanmış, işte bakanlar da zaten şey gibiydi o dönemde, yani bir bürokrat gibi takip ediliyordu, bakanların sicilleri de o tür şekilde takip ediliyordu. Bu o şeyin içerisinde başka yapılanmalar da söz konusuydu, yani herkes birbirini kontrol eden bir süreç içerisine girmişti. Tabii bakılması gereken bürokratik alanların dışında bir de bu generallerin, onu da zaman zaman gündeme getirmişizdir, iş dünyasıyla olan ilişkileridir. Evet, bugün mesela yönetim kurullarında büyük şirketlerin, bankaların ağaca bakmak lazım. Dallar, onların nerelerde yer aldıkları, onların çocukları, gelinleri, damatları o dönem ne tür işler yaptılar? Servetleri üzerinde bakmak gerekiyor. Yani nitekim bu hani söylediğim köşkteki örgüt, üst istihbarat kuruluşunun aktörleri 1988'den sonra meşhur o MIT raporlarıyla, babalar operasyonuyla bunlar birbirlerine düştüler. Zaten ondan sonraki yıllar içerisinde bu bilgileri edindik. Yani buranın aktörleri kendilerini gösterdiler ve bu süre içerisinde çok açık ve net bir şekilde de en son açıklamalarından birinde Eymür özellikle bu büronun şeyle olan ilişkisini, işte Şenay Gürbüz dış operasyonlarının başındaydı. Başka isimler Şenay Gürbüz kendi kızı değil mi? First Lady'ydi eşi öldükten sonra. Hatta bir dönem yani First Lady konumundaki insan protokolde bir istihbaratçı olarak, hani hatta şu bile o dönemlerde konuşulmuş. Yani rapor edecek mi görüştüğü devlet başkanı babasıyla gittiği yerlerde. Yani bu pek çok şeyde de yadırgandı. Zaten ülke bir juntanın yönetiminde. Şenay Gürbüz hem MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı ya da Başkan Yardımcısı pozisyonunda, kocası köşkteki tüm o istihbarat imparatorluğunun başında, ekip içerisinde Abbas ve Eymür var. Ve bu birliktelik, daha sonra buna Mehmet Ağar eklenir belli bir süre sonra, böylesine bir süreç devam eder. Ta ki meşhur 1988 yılında iki MİT raporu yayınlanmıştı, hatırlarsınız. Ve ondan sonra bu arkadaşlar arasındaki ilişkide Susurlu'ya kadar olan süreçte inişli çıkışlı bir şekilde devam eder. Hatta birbirlerinin şeylerini ortaya döktüler ama bugüne kadar Erkan Gürbüz'ün kendisinin tek başına çıkması olmadı ama daha sonra o da Asil Nadir'in bir yöneticisi oldu. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte. Öyle mi? Yani bu evet. Durumda eş, dost, ahbap kapitalizminden sıkça bahsediliyor hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de burada, ama eş, dost, ahbap, kroni dedikleri evet. Frank'lerin onun eş, dost, ahbap faşizminin de ilginç bir örneği sayılabilir belki. Peki bu ailesi, yani hem kendi öz kızı ve damadıyla beraber bu ülkedeki junta yönetimini yapması genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırılıktan acaba Rütük görse ne derdi? Biz bundan kapatılmıştık da destek alamazdık. Yani burada dert pek çok. Yani bu 12 Eylül'e bir hafıza da tazelememiz gerekiyor. Gerçekten yani o zaman 20 yaşında olan insanlar şimdi 50 yaşında isimleri de karıştırmışlar. Ben bir böyle bir nokta işaret etmek istedim. Zaman zaman bu tür dönüşlerimiz olacak. Ama üst istihbarat imparatorluğu köşkte pek çok insanın kaderiyle direkt ilgilenen bir istihbarat kuruluşu oldu. Ve bunun bir kere bir bakılması, sorgulanması bizzat içinde yer alan aktörler tarafından yapılan açıklamalarla dikkat çekilen bir alan. Buna da biz şu noktada B takımı, C takımı ile ilgili bir takım çalışmalar sürdürülüyorsa 12 Eylül'ü gerçekten bu gözle de, bu tarafıyla da bakmakta fayda var. Diyelim isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet, geçelim. Evet, burada bunu zaten 4 Nisan'da başlayacağı belirtiliyor. Evet. Duruşmaların ve yurt dışına çıkma yasağı da kondu kendilerine, iki cuntanın hayatta kalan iki üyesine. Bunu zaten etraflıca konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Zaten konuşmak ve bunun üstüne etraflıca gitmek, ayrıntılarıyla gitmek zaten bir çeşit görevimiz gibi bir şey yani. Üç kuşağı etkilemiş yani bir soruşturma açılmış. Faşist demek darbeden ki, bahsediyoruz. Bir tarafıyla bu 12 Eylül oylamasının kısmi anayasa değişikliğinin faydası da olduğunu görüyoruz. Evet. Bunu da bu arada not düşelim. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi hikayesinde hızla, çünkü galiba 10 dakikalık falan bir süremiz kaldı. Malum Cumhuriyet Halk Partisi Baykal döneminde sürekli eleştirilir. Bu partinin demokratik işleyişi söz konusu değil. Parti liderinin ve genel sekreterinin diktası var filan. Bu olay hep devam ede gelmiştir ve 2008 yılında partide bir tüzük değişikliği söz konusu oldu. Bu tüzük değişikliğinde Baykal'la Sav aslında o dönemde ilk çatışmayı o dönemde yaşadılar. Çünkü genel sekreterin yetkileri dahi genel başkana devrediliyordu. Sav buna karşı çıktı. O yüzden Baykal'la Sav'ın 2008 kongre, ama bu tüzük değişikliğinin uygulanması 2010 yılına bırakılmıştı. Ama bu arada işte kasetler masetler oldu ve 2010 yılında bu tüzük otomatik olarak devreye girdi. Ve bu arada da Kılıçdaroğlu başkan oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kendisini seçildiği, esas seçildiği 3 Kasım 2010'daki tarihli konuşmada ben dedi CHP'yi demokratik bir yapıya kavuşturacağım. İşte bu diktatörlük sona erecek ve bu korku imparatorluğu bitecek dedi. Ve Sav'la da zaten bununla yolları ayrıldı. Deniz Baykal'ı Sav'la birlikte devirdi. Sonra Sav'la da bu korku imparatorluğun başı olarak onu ilan etti. Ve demokratik bir tüzük olacak. Genel başkanın yetkileri belli olacak. İşte çarşafta olacak, ön seçim olacak, sandık olacak, demokratik işleyiş olacak falan. Şimdi bunun da sözünü verdi. Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında demokratik tüzük istiyoruz diyen bir grup oylama yaptı. Parti meclisini kendine göre oluşturmuştu Kılıçdaroğlu ve oylamada yeni tüzük isteyen grup azınlıkta kaldı. Bunun üzerine tabanda çalışma yapmaya başladılar. Bu tabanda çalışma yapan insanlar Deniz Baykal ve Önder Sav'ın yani geçmişte antidemokratik uygulamaların başını çeken iki yöneticinin takipçileri bu süreci sürdürdüler ve sonuçta imza topladılar delegelerden filan. Ondan sonra ve bu bir tüzük değişikliği kurultayını talep edilmesi 200 küsürlük 256'lık falan bir şey gerekiyor. Bunu çok çok aşarak 410'a ulaştı imza ve genel merkeze bunu bildirdiler. Bunun nedeniyle bu böyle bir durumda genel merkezde Mart'ın başında bir tüzük kurultayı yapmak mecburiyeti doğuyor. Yapmazsa partinin pek çok şeyi tespit ediliyor. Cumhuriyet, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı nedeniyle. Dolayısıyla yapmak zorunda. Yani böyle bir kurultayı yapmama lüksü yok. Şimdi Kılıçdaroğlu tamamen işte biz demokratik bir şey oluşturacağız. Zaten bu korku imparatorluğunu yıkarak geliyoruz demesine karşın ve kendisi bu tüzüğü uygulama yolunu seçti. Yalnız şöyle bir şey var. Bir taraftan da CHP'nin delegeleri Baykal ve Sal döneminde seçilmiş delegeler ve buna aslında bunlar da Kılıçdaroğlu'nun seçmesine karşın Kılıçdaroğlu kendisine uygun masif bir üye tabanı ve kurullar oluşturmaya kalktı. Yani öğrendiğime göre bakın mesela yaklaşık 54 il başkanını görevden almış. 384 ilçe ve ilde yönetim kurulu, yüzler yönetim kurulu üyesini görevden almış. Yeni üyeler, yani mesela Antalya'da işte 1700 tane üye yapmışlar ama Antalya İl Başkanı'nın haberi yok gibi naylon üyeler ve işte bu arada bir taraftan da mahallelerde delegelerin oluşturulması süreci başlamak durumunda. Dolayısıyla kendisi bir yandan bu tüzüğün de kendisini eleştirdiği tüzüğün, antidemokratik bulduğu tüzüğün değiştirilmesini söylerken geçen bu kısa süre içerisinde bu tüzüğü sahiplenen, bu tüzüğün sürdürülmesi üzerinden ama bir yandan da delege yapısını, parti üye yapısını kendi istediği gibi dizayn etmeye kalkınca bu iki grup geçmişte antidemokratik tüzükleri uygulayan Sal ve Baykal ekibiyle şu anda onların yarattığı pozisyonu sürdüren Kılıçdaroğlu ekibi arasında ciddi bir çatışma doğmuş durumda. Yani eskinin parti demokrasisini istemeyenler bugün partide demokratik tüzüğün uygulanmasını, geçiş yapılmasını istiyor. Bir konuda Baykal'la Sal ekibi ayrılmış durumda da o da genel başkanın yetkileri hususunda. Baykal onun tüzükte aynen devam etmesine taraftar olması şeyini, tavrını sürdürüyor. Evet, şimdi yani gerçekten siyasi partiler yasası da zaten tam bir ağalık, beylik, paşalık tabii canım, düzenini tabii sürdürmeye imkan tanıyan, yani onun değişmesi olmadıkça zaten Türkiye'de demokrasinin asla tam bilebildiğimiz bir şekilde uygulanmasına da imkan bırakmayacak bir durum. Ama bunu bir türlü değiştirmiyor. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi, ne muhalefet partileri, ne de Halk Partisi değiştirebiliyor yani. Değiştirmek istiyor daha doğrusu. Ya bu yani aslında tümüyle anayasa, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu vesaire bütün bunlarla birlikte hep konuştuğumuz hususlar ama yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de evvel ezel bir şeydir. Bütün partilerin vardır. Yani partilerin iç işleri yani parti Stalin'in partisi gibi bir parti yani. Evet, aynen öyle. Peki şimdi mesela bazı önemli sesler var. Hüseyin Aygün gibi ya da Sezgin Tanrıkulu gibi, onların bastırıp bunu değiştirmesi yönünde bir, onların ve onlar gibi düşünen başka milletvekilleri elbette vardır. Tanıdıklarımız da var aralarında. Sevdiğimiz, beğendiğimiz insanlar var. Yani sevmek bunu şey olarak değil, siyasi görüşlerinin demokratik olduğunu bildiğimiz insanlar var. Onların bastırmasıyla böyle bir dönüşüm gerçekleşebilir mi? Ne diyorsunuz? Ya şimdi bakın, Kılıçdaroğlu parti meclisini ve parlamentoyu kendisine oy veren Sal ve Sav'ın oluşturduğu o delege yapısı Kılıçdaroğlu'nu seçti. Evet. Ama niçin seçti? Dedi ki sen demokratik bir tüzük hazırlayacaksın. İşte CHP'yi sıçratacaksın, şuraya götüreceksin, buraya götüreceksin. Ama Kılıçdaroğlu tam tersi, delegeyle irtibatını koparmış bir vaziyette. Kendi kurduğu komisyonlar grup çerçevesinde parti meclisini oluşturdu. Ve parti grubunu oluşturdu. Şimdi adam diyor ki yani benimle de, yani Kılıçdaroğlu'nun bu olayı neydi, tabanla bir ilişkisi kalmadı. Dolayısıyla oluşturduğu bu üst yapıyla da üye yapısını, delege yapısını değiştirmeye çalışıyor. Ama değiştiremiyor çünkü hali hazırda Baykal'a ve Sava'nın oluşturduğu bir delege yapısıyla karşı karşıya. Onun da paranoyası burada konuşuyor. O yüzden değiştirmek istiyor. Hatta diyor ki pek çok delege ya da yönetici, ya benim bizim seninle sorunumuz yok. Bizim senin çevrenle ve bu demokratik tüzüğü işletmemen, getirmemenle sorunumuz var diyor. Ama bütün karakteristik, genel başkan karakteristikleri masif bir üye yapısı, masif bir delege yapısı, masif bir kurullar oluşturmaya çalışıyor. Şimdi CHP'ye bakın. Ergenekon tavrı CHP'yi çok yıprattı. Siz Tanrıkulu diyeceksiniz, Aydın diyeceksiniz, bu arkadaşların bu şeylerle, serterlerle, mertellerle uzak yakın bir ilişkisi olamayacaktır farklı insanlar. Ondan sonra meclise girmeme boykotu. Mesela orada bir ayrı rezalet var. Bunlar meclise girmeme boykotu yapıyorlar ama yani 53 tane CHP milletvekili de mazeret doktor şey meclis başkanı diyor. Bu fazla konuşulmuyor. Raporlu yani. Öyle mi? Öyle mi? Çok evet. Ilginç. Evet. Yani maaşları tıkır tıkır boykot, 53 milletvekili gitmiş, çakmış dilekçeyi, mazeret bildirmiş. Şimdi dolayısıyla birincisi bugün CHP'nin üst yönetimiyle yani Baykal Sav dönemindeki delege arasında bir ilişki bile kopmuş durumda. Dolayısıyla alt tabana zaten kopuk ilişkilerin olduğu, toplumla temasının çok uzun süredir koptuğu bir parti. O süreç devam ediyor. Şimdi ne yapıyor? Parti içinde atamalar yapıyor. Bundan rahatsız aşağıdaki insanlar. Çünkü yani işte Baykal ve ekibine cephe almış, onların o adamları olmasına karşın bile cephe almış bir delege yapısı üzerine ona genel başkanlık kapısını açıyor. Şimdi dolayısıyla sen sözünü yerine getirmeyen bir de CHP'li bile olamayacak insanlarla dolu o parti meclisi. Yani Sezgin de, Hüseyin Bey de, işte Sezgin Bey bu arkadaşlar da çok rahat değiller yani orada. CHP'yle uzak yakın ilişkisi olmayan, biraz önce 12 Eylül yönetimlerine bile hizmet etmiş CHP'liler var orada. CHP'ye üye olmamış, hayatında olmamış insanlar orada. Aydın Ayaydın ne gezer kardeşim yani? Evet. Değil mi? Sinan Aygün'ün ne ilişkisi var? Şimdi CHP'ye Ergenekon tavrı çok şey kaybetti. Şimdi CHP dediğiniz parti 11.600 oy alan bir parti. İşte hali pül mali bu. Sonunda. Ve yine bir tüzük ilişki konuşuyor. Burada bir soru gelebilir. Genel başkan meselesi söz konusu olabilir. 11 milyon oy mu dediniz? 11 milyon. Evet. Ana muhalefet işte. Ondan sonra şimdi burada eğer bu konuda Kılıçdaroğlu delegeyle tabanla girdiği sertleşmeyi, çünkü bir anda görevden alınan ilçeler, her yer karışık, kavga dövüş, adli polise intikal eden şeyler var. Yine komisyonlar oluşturup delegeler oluşturulduğu için ciddi bir çatışma var. Şimdi bu 1300 üyenin oyunu alarak, delegenin oyunu alarak geldi Kılıçdaroğlu. Deniliyor ki yani 850, yani bir tahsil çıkma durumunda delegenin 800 oyunun üzerinde bir şekilde bu tüzük kabul edilirse, yeni bir tüzük, o zaman genel başkanlıkta gündeme gelebilir. Burada tabii Baykal'la Sav ekibi birlikte hareket ederken son haftada bir genel başkanlığın yetkileri üzerine anlaşmazlık çıkmış. Baykal yani biraz geriden takip ediyor bu süreci ama desteğini, tüzük desteğini vererek ama genel başkanlığa şerh koyarak, çünkü genel başkanlığın yetkilerini budanmasını istemiyormuş Deniz Bey, kendi koyduğu kuralların. Onlar bu anlamda yani geçmişte Baykal, Kılıçdaroğlu ve ekibin karşı çıktığı bu hususu kabul ettirmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu geçmişte karşı çıktığı bu hususu sürdürmek istiyor. Böyle bir durum. Size bir Ankara menüsü verdik. Peki bunu takip yani edeceğiz tabii. Kongreyi de çok ilgiyle izleyeceğiz. Tüzük evet. Değiştirilir mi, değiştirilemez mi bakacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Hadi iyi yayınlar, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.